شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اللوبيدة كنت في أنجليا بعد يا مسائل ينبغي ما تعلق بسم الله تكون باء كتيك بسم الله نما نجاني نا يكونش كم باء حرف جر يويز يكون ما نتفوت تفوت lakini hapa ikawa ina maana ba'u lil isti'ana. Na vile vile tukasema la budda min jarri wal majrur min ta'alluqin. Na yakusoma le beti na kusoma le beti na usima lazima jarru majrur ina ta'alluq mashi la budda min jarri wal majrur min ta'alluqin. Aya, ma hufidha farra wa ma kutiba karra, walakin in kurrira karra. Kwa lazima ba ujaru manjuru lazima na mutaalliq. Na tukaona kama mutaalliqi wa hapa, lazima awepo katika bismi. Na shekhe kaonesha kama lazima awe mutaakhiran. Na tukaona pia mutaalliqi yake, anaweza kawa ni ismun na anaweza kawa ni fiilun kwa mujibu wa aya zilivyokuja. Pia tukaingia masaili ya kwamba je, ismu ni nafsu al-musamma au ghairu al-musamma? Jawabu likawaje? Al-ismu bil-musamma. Hayo masaili ambayo tuliangalia jana katika darasa lililopita. Jana kwa darasa lililopita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlu ba'dihim. Na qawli ya baadhi yao. Husiana masaili يا الله لفظ الجلالة أو باسمي وقول بعضهم نقول يا باذيا وكناك اسم نينو اسم إن لفظ الاسم حقيقة مكلا اسم هنا هابا كتك باسمي مقحم نجينا أمبالو لما ينجيزوا مقحم نجينا أمبالو لما ينجيزوا الدخيل نجينا نسمى نزائد لمزيدي لأن الاستعانة كسباب استعانة إنما تكون بالله عز وجل حكونا في نيف ويسبقوا كتكم سادة كنكوا نكوا الله مت وتكم سادة كوا الله سيو كجينا أتكم سادة كوا الله لا باسمه سيو كتكم سادة كجينا لك يرحمك الله ليس بشيء نهيلو جامبو سيو تشوت لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان قوله هي هنا chochote kwa sababu makusudio ni kulitaja jina la Allah tukufu kwa ulimi. Kauli hiyo ya kusema kwamba neno ismu ni jina ambalo limeongezwa, ni neno ambalo limeongezwa, tamko la ismu kusema kwamba limeongezwa au limeingizwa tu hapo, hilo laisa bishai. Kauli hiyo haina chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo imeletwa ذكر الاسم اللي متمك وجينها بالكريم باللسان لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كسباب مقصوديو يكتاج جينها ني باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى كما في قولياك الله لبسيما سبح اسم ونهونا اسم اللي متمك وبال اللي متمك وسبح اسم ربك الأعلى لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان أي سبحه أو أي سبحه ما كسوديه أنا سمى سبحه انتكاسي الله ناطقا حاليا كتمك باسم ربك وجين لملواك متكلما به وقل سنغمزا فالمراد ما كسوديه التبرك ni kutaka baraka bil ibtidai kwa kuanza bidhikri ismihi kukulitaja jina lake. Kwa hiyo kauli ya kusema kwamba ismun ni jina lililozidi ni kauli ambayo haina chochote. Kwa sababu gani? Limetamkwa ismu hapo ni katika mlango wa kutaja ismun min babil lisan, dhikrul ismin bil lisan. Tamka tu jina kwa ulimi tu basi. Kama unavyosema nimemsabihi Allah kwa jina lake. Sabbih isma rabbikal a'la, sabbihu. Mtakase Allah hali ya kulitamka jina lake wa mutakalliman bihi. Mutakalliman bihi hali ya kuwa ni mwenye kulizungumza. Kwa hiyo falmuradu sasa, makusudia kutamka ismu na hapo inakuwa ni mutabarrikan, attabarruku bil ibtida, ni kutaka baraka tu kwa lile jina. Kwa kuanza nataka baraka kwa jina tu lile pale, basi ndio makusudio hapo. Bidhikri ismihi ta'ala, kwa kulitaja jina la Allah. Kwa hiyo li anna al-isti'anata innama takunu billahi. Mfano mtu aseme la yaqul insan ista'antu bismillahi, mtu hawezi kusema hivyo. Mtu hawezi kusema hivyo, nimetaka msaada kwa jina la Allah, ista'antu bismillah. Wa yuqalu lakau simi ista'antu billah. Sawa? Yani maneno yao waliposema inna lafdhal ismi huna muqhamun li anna al-isti'anata inma takunu billahi 'azza wa jalla la bismihi. Maana yake mtu asiseme ista'antu bismillahi, yani ndo maana yake wanasema hivyo. Hao ni baadhi. Mtu asiseme ista'antu bismillahi, nimetaka msaada kwa kupitia jina la Allah. Lakini yaseme ista'antu billahi, nimetaka msaada kwa Allah. Ndio maana yake hapo unaposema. Sawa? Laysa bi shay'in li anna al-murada dhikri ismihi. Tayyib. Haya masaili na masaili nazungumzo haya kwa urefu na wanawachuoni kuhusiana maneno ismun, kwamba ni jina ambalo limeingizwa, lakini ni jina ambalo limewekwa pale kwa ajili ya kutaka baraka tu. Sawa jamani? Neno ismu limetamkwa pale kwa ajili ya kutaka nini? Baraka. Kwa kuanza na kutaja jina la Allah. Tayyib. Wasmul jalalati. Akaendelea tena baada ya kumaliza ba'u, afu ismun aljalala. Neno Allah. Wasmul jalala yani Allah. Neno jina la Allah. Qila yasemwa innahu ismun jamid. Ghayru mushtaqin. Na yasema kwamba Allah ni jina ambalo ni jamid, tena sio mushtaq. Jamid manake huwezi alitoholewi katika sehemu yote, na mushtaqun limetolewa katika sehemu yote. Ndio maana yake unaposema ismun jamid ni jina ambalo halitolewi kwake, halijatolewa popote. Na ukisema ismun mushtaqun maana yake limetolewa sehemu fulani. Jamid wa huwa al-ismu alladhi lam yu'khadh min ghayrihi, kama vile unasema rajul au kisema qalamun. Neno qalamun haijatolewa ni neno lote. Qalamun ni qalamun, rajulun rajul, hivyo hivyo. Lakini ukisema mathalan, ukisema qa'imun madrubun, qa'imun ni mwenye kusimama, limetokana neno nini? Qiyam. Sawa, qiyam ndio asili ya neno kusimama. Halafu ukisema qa'imun mwenye kusimama, kwa hiyo qa'im limetolewa kwenye nini? Kwenye qiyam. Ukisema jalisun limetolewa kwenye julus. Jalisun ni mwenye kukaa. Wa julus ndio kule kukaa kwenyewe. Kwa hiyo mwenye kukaa limetolewa kwenye nini? Kwenye kukaa. Kwa hiyo jalisun ni ismun mushtaqun. Sasa kuna khilafu linasema kwamba kuna maneno yanakuja kwamba Allah ni ismun jamid, kwa maana haliyetolewa kwenye mahala popote. Ismun jamid ghayru mushtaqin, lakini jina hilo sio mushtaq, halijatolewa mahala popote. Li anna al-ishtiqaq yastalzimu, wanasema kwa sababu ya ishtiqaq inalazimisha maddatan yushtaqu minha, inalazimisha kitu cha kulitoa huko, inalazimisha kitu cha kulitoa huko. Ukisema ni jina ambalo ni mushtaq, lazima uwe na mada, na kitu ambacho kilichopelekea mpaka likatolewa kule. Mada tu ni yushtaqu minha, na kitu ambacho kinachotolewa huko. Wasmuhu ta'ala qadimun, na jina lake Allah subhana lautangu. Walqadimu, na jina la utangu, la maddata lahu, halina chochote katika kitu lotolewa. La maddata lahu, halina chochote katika kitu. Fahuwa kasairi al-a'lami, jina la ambao ni qadim, ni kama vile majina mengine, al-mahdha, ya moja kwa moja. Allati la tatadhammanu sifatin taqumu bimusammayatiha, ambalo jina ambalo ni jina ambalo halikusanyi sifa zinazosimamia yale yenye kuitwa kwayo. Fahuwa kasairi al-a'lami al-mahdha, jina hilo la Allah ni kana kwamba majina mengine ya moja kwa moja, majina ambayo la tatadhammanu sifatin, hayakusanyi sifa, taqumu bimusammayatiha, sifa ambazo zinasimamia ile maana ya lile jina, ndio taqumu bimusammayatiha. Kwa tunaona kwamba unaposema Allah kuna kauli zinasema kwamba ni jina ambalo ni jamid, si ndio? Tumesema jamid maana yake nini? Halitolewi popote. Na unaanasema kwamba sio jina hilo ni jamid, lakini sio mushtaq. Mushtaq tumesema pia ni nini? Lenye kutolewa mahala fulani. Kwa hiyo ni kauli katika Allah. Sasa anasema wasahih, kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba annahu mushtaqun, jina la Allah ni mushtaq, limetolewa kwenye mahala fulani. Limetolewa kwenye mahala fulani. Sawa jamani? Hii ndio kaulu sahihi, ndio kauli iliyokuwa sahihi. Tuje kuangalia hapo. Wakhtulifa fi mabda ishtiqaqihi, na pakapatikana tena ikhtilaf. Tumeshapata kwamba kauli sahihi ni kwamba jina la Allah ni nini? Mushtaq, si ndio? Sasa wakatofautiana pia wanachuoni kule kwenye kile chanzo cha kutolewa kwake, mabda ishtiqaqi, kwenye chanzo cha kutolewa kwake. Kile chanzo kama wanasema kwamba limetolewa hapa, na hapo ilipotoa pakapatikana nini? Ikhtilaf. Ikhtulifa fi mabda ishtiqaqihi, wakatofautiana katika chanzo cha kutolewa kwake. Faqila, ikasemwa, min alaha ya lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan, bimaana abada. Ukisema alaha ndio sasa nini? Abada. Ya lahu ya'badu uluhatan ubudatan, maana yake hivyo, wa ilahatan ibadatan wa uluhiyatan wa ubudiyatan. Sawa jamani? Bimaana abada ibadatan, kwa maana ya neno Allah chanzo chake kabisa ni ubudiyatan au ibadata, lakini Allah limetokana neno alaha ya lahu ilahatan au uluhatan wa ilahatan wa uluhiyya. Kwa khilafu ya kwanza, wa wengine nasema bwana hii Allah imetoka kwenye alaha ya lahu uluhatan ilahatan wa uluhiyatan, ndio maana abada ibadata. Kauli ya pili ikasema min aliha, sio alaha, si ndio? Kauli ya pili nasema itokana nini? Aliha bikasri lam, ya lahu bifathiha, yani bifathi lam, alahan idha tahayyara. Unaposema kauli ya pili aliha ya lahu, ile ya kwanza alaha ya lahu, kwa maana aini yake ya kwanza maftuha, aini ya pili maksura. Unaona jamani? Aini ya pili maksura, ya kwanza maftuha. Alaha faala, aliha faila, si ndio hivyo? Kwa hiyo lakini kwenye mudhari zinafanana, si ndio hivyo? Ukisema faala yaf'alu, faila yaf'alu, alaha ya'lahu, aliha ya'lahu, si ndio hivyo? Kwa hiyo lakini masdari sasa, ukiangalia ile masdari ile huku mwisho unasema uluhiyatan au ilahatan au uluhatan, ilahatan uluhatan uluhiyatan, hiyo ya kwanza ya alaha, lakini hii ya aliha alahan, alahan alahan idha tahayyara aidha shak. Kwa hiyo kauli ya pili ni kwamba aliha ndio asili ya Allah, aliha ya'lahu alahan. Kauli ya kwanza alaha ya'lahu uluhatan ilahatan uluhiyatan, si ndio? Bi maana abada ibadatan. Kwa hiyo kauli ziko mbili, ni kipi chanzo chake. Kwa hiyo pakapatikana kwenye kile chanzo, baada ya kuona kwamba Allah imetoka kwenye nini, je ni ismun jamid au mushtaq, wakapata kwamba hii ni ismun mushtaq, si ndio? Nyingine imetolewa kwenye sehemu fulani, ehe, uko sehemu ilipotolewa nako kukoje? Wakaangalia wakuta kuna khilafu ngapi, mbili. Kuna wanaosema kwamba asilia hili neno linaanziwa, asili yake limeanzia kwenye alaha, aliha alaha ya allah uluhatan ilahatan uluhiyatan, si ndio? Kauli ya pili ikasema aliha, bora kama naongea peke yangu au watu wapo, eh, aliha ya allah. Kwa maana hizi ni khilafu zimepatikana kwenye mabda ishtiqaqi, kwenye kile chanzo cha kutolewa kwake. Ni khilafu zimetoka kwenye nini? Kwenye kile chanzo cha kutolewa kwake. Waswahihu, anasema shekhe sasa, nani huyo? Al-Harrash. Waswahihu al-awwalu, nipi awwalu? Eh? Ehe, wa uluhiyya. Hiyo ndiyo maana sahihi. Kwa nini imekuja kwenye maana ya nini? Abada ibadatan. Simuona maana yake ilivyokuja? Kauli ya kwanza ndiyo kauli sahihi, kwa sababu maana ya alaha maana yake ni abada, ameabudu. Sawa jamani? Idha shakka. Wasahihu al-awwalu, sahihi ni kauli ya kwanza, alaha ya allahu uluhatan. Fahuwa ilahun, yeye Allah ni ilahu, ay bima'na ma'luhu, ay ma'budu, mwenye kuabudiwa. Kwa hiyo ma'luhu maana yake ma'budu. Ilahun, fahuwa ilahun bima'na ma'luhin ay ma'budin. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه نكو هيلو ساسا كوانبا أليها أو ألها بمعنى إله مألوه أي معبود. أمي سيما ابن عباس الله ذو الإلهية الله نمني وونغ والعبودية نكو أبوديو على خلقه أجمعين كوجواك غوت. طيب تمانيزيه. وعلى القول بالاشتقاق وصفا في الاصل, نجو يا قولي yake au نجو يا قولي ناتamkwa kwamba jina hilo ni mushtaq limetolewa, يكون بس litakuwa jina hilo ni wasfan fil asli, ni sifa katika asili. Eh, ile alaha ilahun inakuwa ni sifa, ma'luhun inakuwa ni sifa ya asili. Walakin ghalabati alayhi al-alamiyatu, lakini jina hilo limezidiwa juu yake na al-alamiyya, fatajiri alayhi baqiyatu al-asma'i akhbaran wa awsafa, yatapitishwa juu yake majina mengine hali ya kuwa ni khabarin na vile vile inakuwa ni wasfun, ni akhbar na wasifu. Yuqalu yasemwa Allahu, yasemwa Allahu ndiyo rahmanun rahimun samiun alimun, kama yuqalu Allahu arrahmanu arrahimu, kama inavyosema arrahma Allahu arrahmanu arrahim. Kwa hiyo majina yote yatakayobakia yatakuwa yanapichwa kama vile ni akhbar, yanaelezea tu akhbara, yanamuelezea ya Allah, wa awsafan, na yatakuwa yanapita kwa maana kwamba ni wasifu tu, lakini shina lenyewe tolewa kabisa yenyewe ni neno Allah ambayo ni wasifu wa asili, kwa maana jina la Allah ndiyo wasifu wake wa asili. Sawa jamani? Wa ala alqawli bil ishtiqaq yakun wasfan fil asl, na kwa kusema kwamba kauli ya kwamba jina la Allah ni mushtaqun, linakuwa jina hilo nini, ndiyo sifa ya nini, ya asili. Majina yatakayobakia baada ya Allah yatakuwa yanapita tu kama vile kuelezea, kumuelezea nani, Allah, na kumsifu yeye mwenyewe. Sitelewana hapa mashaikh? Eh? Fatajiri alayhi baqiyatul asma'i akhbaran wa awsafa. Kwa hiyo yatapitishwa juu yake, ai juu ya jina la Allah, juu yake baqiyatul asma'i, majina mengine yatapitishwa akhbara. Hali ya kuwa ni khabaran basi, tuelezea, yanaelezea, namuelezea mwenye Allah. wa auswafan inaandapitishwa kwa maana ya kwamba kumfanyaji kumsifu tu basi, lakini asili yenyewe ni jina la Allah, na hiyo ni wasfun, wasful lahu tabaraka wa taala. Al-alamiyya kuna kiswahili chake. Katika neno la Allah, Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema Allahu alamun ala nafsi Allahi ta'ala. Ibn Uthaymeen kwenye ismul jalala pa tupanzia wasmul jalala, amesema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi yake al-wasiti anasema Allahu, jina la Allah, alamun ala nafsi Allahi ta'ala, ni jina juu ya Allah mwenyewe, kwa nafsi yake mwenyewe, ni jina la nafsi yake mwenyewe Allah, ni jina la nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusamma bihi ghayruhu, na jina hilo haruhusiwi kuitwa mwingine yote zaidi yake. Wala yusamma bihi ghayruhu, Allahu alamun ala nafsi Allahi ta'ala, wala yusamma bihi ghayruhu. Wa ma'nahu, na maana hilo jina sasa la Allah, maana yake sasa anasema Sheikh Uthaymeen, wa ma'nahu al-ma'luhu, hiyo ndo maana ya nini Allah, al-ma'luhu, na maana al-ma'luhu ay al-ma'budu mahabbatan wa ta'zima, mahabbatan wa ta'zima. Maana al-ma'luhu ay al-ma'bud, mwenye kuabudiwa, mahabbatan kimapenzi, wa ta'ziman na kumtukuza. Wa huwa mushtaqqun ala al-qawli ar-rajihi, kama tulivyotanguliza hapo, kama Sheikh Uthaymeen anavyosema ni anaid qawlihi kwamba ismullah au Allah ni ismun mushtaqqun, wa huwa mushtaqqun ala al-qawli ar-rajihi, ni jina ambayo ni mushtaqqun kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Jina limetolewa sehemu, limetolewa kwenye nini? Imetolewa kwenye nini? Aliha. Alaha. Si imetolewa kwenye aliha. Alaha uluhatan. Kwa maana abada'u ibadatan. Kwa hiyo, wa huwa mushtaqun ala alqawli rajihi. Allah subhanahu asema, wa huwa Allahu fi samawati wa fi al-ardhi ya'lamu sirrakum wa jaharakum. Alipo sema, wa huwa Allahu fi samawati wa fi al-ardhi ya'lamu sirrakum wa jaharakum. Na yeye Allah fi samawati, katika mbingu na katika ardhi, anajua siri zenu na yale ya wazi yenu, yale mambo yenu ya wazi anajua. Akasema Sheikh Uthaymeen baada ya kuitamka hiyo aya, wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardhi ya'lamu sirrakum wa jaharakum, akasema fa inna fi samawati, hakika katika mbingu. Aliposema fi samawati, kauli ya Allah kusema fi samawati, neno fi samawati, fi samawati na fa'u harfu jarri, samawati ismu majruru bi fi, bi fi. Na tumesema kwamba ismu harfu jarri na ismu majrur la budda laha min yash min ta'alluqin. Sasa nasema Sheikh Uthaymeen, fa inna aliposema fi samawati, hakika pale aliposema Allah fi samawati, muta'alliqun bi lafdhil jalalah, haya maneno yamefungamana na jina lake la mwanzo, wa huwa Allahu muta'alliqun bi lafdhil jalalati, yamefungamana na tamko la aljalala, wa huwa Allah, yani maana yake wa huwa al-ma'luhu. Unapotafsiri unasema wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardhi, kwa sababu aya hii kama mnavyofahamu, aya hii ndio inatafsiriwa na wale watu wanaosema ya kwamba Allah yuko popote. Sawa jamani? Watu ambao wanaosema kutapouliza kwamba Allah yuko wapi, wao wanakuambia Allah yupo popote. Ushahidi wao wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardhi. Na yeye Allah ndiye yule ambaye yupo katika mbingu na yupo wapi? Katika ardhi. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum. Sasa jibu ya kuwajibu kwa uzuri, wewe wasema, tujalie tafsiri yako iko hivyo, lakini twende kikanuni. Sawa? Twende kikanuni. Jar wa majrur la budda laha min ta'alluqin, lazima ina ta'alluq. Unaposema fi samawati, fi samawati, fa'una ismu majrur, hii fi samawati imefungamana na neno gani kabla ya? Jibu itakuja imefungamana nini? Na Allah. Tayib, kanuni imesema hivyo. Kwa hiyo muungana na sisi. Tuko na wewe sawa sawa. Kwamba fi samawati maneno haya yamefungamana na Allah wa huwa Allahu. Tayib. Nini asili ya neno Allah? Asili yake nini? Ishtiqaqi yake imetoka kwenye neno gani? Alaha ya lahu uluhatan ilahatan, si ndio? Wa uluhiyatan. Bi maana ma'aluhu wa bi maana abada ibadatan. Kwa hiyo ukisema sasa wa huwa Allahu, na Allah ni neno ni jina ambalo lina asili limetolewa mahala fulani, ile maana fulani iliyotolewa pale ndio inakuwa maana yake ya Allah hapa hapa. Kwa hiyo wa huwa Allahu ay wa huwa al-ma'luhu, unakubaliana sisi hivyo? Naam, wa huwa al-ma'luhu. Nini maana ma'luhu? Ma'bud. Kwa hiyo wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh, na yeye ndiye mwenye kuabudiwa katika mbingu. Kwa hiyo kauli yao kusema kwamba Allah yuko mbinguni na ardhini sio sahihi, kauli ya sahihi ya kusema kwamba Allah yuko popote, kauli yako itakuwa sio sahihi, kwa sababu aya hii inasema na yeye Allah ndiye mwenye kuabudiwa mbinguni, malaika na muabudu, na ardhini vile vile mwenye kufanyaje, mwenye kuabudiwa. Sisi tumeelewana hapo mshene? Eh? Kwa hiyo hoja hiyo iko hivyo. Anatokea mtu anakuambia kwamba Allah yuko popote bwana. Ushahidi amtolea hii aya. Ehe, naomba nyinyi mnipeni jibu, na mjibu aje. Namtaka mmoja ajibu kwa jinsi ulivyozungumza. Sababu ni hoja ambayo ni endelevu. Au nirudie tena? Nirudie. Mimi nirudie. Tayib. Anasema kwamba Allah yuko popote. Yuko popote, ushahidi ni hii aya. Wa huwa Allahu fi samawati wa fi ardh. Na yeye Allah ndiye ambaye yupo katika mbingu na katika ardhi. Yupo katika mbingu. Anaposema yupo maana yake ameifanya kwamba jaru majururu imefungamana na mawujud. Sawa jamani? Ukisema wa huwa Allahu fi samawati, maana yake ile fi samawati wal jaru al majruru mutaalliqun bi mahdhufin taqdiruhu mawjud. Na yeye Allah yupo mbinguni na ardhi. Sawa bwana, unasema hivyo, ushahidi wako ndio huo. Swali linakuja sasa. Je, fi samawati wal ardhi, hii fi samawati, hii ni jaru majruru, zimefungamana na maneno gani haya? Hii jaru majruru zina mafungamano na maneno gani? Ikiwa mwerevu na kama mubtadi atakwambia tu kwamba ni maujudi. Lakini kauli yuko sahihi kwamba maujudi hapa haina nafasi kwa sababu ya aya nyingine. Sasa akisema kwamba fi samawati imefungamana na Allah lafdhul jalal, waambia ala al-ain wa ar-ra's, tunakubaliana wewe kwamba fi samawati imefungamana na Allah. Aya nyingine inaanzaje kusema? Aya inasemaje? Hii tuliosoma inasemaje? Wa huwa Allahu fi samawati. Kwa hiyo fi samawati imefungamana na Allah. Tayib. Hoja yetu ya kwanza. Akichakubali hapa ndio pa kuanzia. Usimwanzie kwenye Allah. Atakusumbua. Wewe mwanzie kwenye fi samawati. Akikwambia kwamba fi samawati imefungamana na Allah, tayib. Ala al-aini wa ar-ra's. Nakubaliana na wewe kabisa. Tuje kwenye Allah. Hili Allah neno hili limetolewa kwenye nini? Asili yake limetolewa kwenye neno gani la Kiarabu ili Allah? Akiwa mjuzi atakwambia. Je, akikwambia ali haya lahu alahan, amepatia? Eh? Akisema Allahu imetolewa kwenye aliha ya lahu ilahan, atakuwa amekosea. Kwa sababu ilahan kule itakuwa ina maana idha tahayyara, si ndio? Kwamba ni mtu mwenye mashaka, kapata mashaka. Lakini akisema alaha, Allahu imetolewa kwenye alaha, kapatia. Kwa sababu alaha inakuwa bi maana abada. Na masdari yake itakuwa ilahatan. Na masdari ya abada ni nini? Ibadatan. Sisi tunaelewana hapo? Eh? Akisema alaha, alaha inakuwa na maana nini? Abada. Na abada au alaha, tutulie abada hiyo hiyo, masdari yake ni ibadatan. Na alaha masdari yake ni ilahatan. Si ndio hivyo au nini? Tayib. Sasa kama itakuwa Allah imetolewa katika alaha, tayari ameshawafikiana na sisi kwamba alaha hapa maana yake ni abada, na abada au Allah hapa itakuwa ina maana ya maaluhu. Maaluhu ay maabudu. Kwa hiyo tafsiri sasa itakuja sasa. Unapotafsiri aya hii, hutosema tena kwamba na yeye Allah ndiye yupo katika mbingu, yupo mbinguni na ardhini. Hautosema hivyo tena. Bali utasemaje? Yeye ndio mwenye kuabudiwa katika mbingu na ardhi. Kwa hiyo tafsiri yao ya kusema kwamba yeye yupo mbinguni na ardhini, tafsiri batil. Kwa nini? Kwa sababu Allah ni maabud. Kwa maana aya hii inamaanisha kwamba Allah anaabudiwa mbinguni na ardhini. Sio kwamba yeye tuko yuko mbinguni na ardhini, maana yake tafsiri hii ndio ionyeshe kwamba Allah yuko popote. La. Haya, ambaye jeelewa na nini? Kuna mtu ambaye jeelewa? Jeelewa. Sababu tunasema ile alama ya. Tusiele mbali, usichanganye mafolda kabisa. Huko unachanganya mafolda, sisi tunatumia aya hii. Ukifungua mlango huu utaleta aya nyingi, ziko nyingi. Sisi tunaanza na aya hii. Sio unasema jeelewa? Ujeelewa wapi? Mwanzo wapi? Mwanzo wapi? Yaani kwenye ikhtilaf la ulama fil basmala. Ikhtilaf ya? Jeelewa kwa sababu ni lugha ya Kiarabu imetumika. Hametumika lugha ya Kiarabu. Almuhim. Yeye ndugu yetu anaonyesha kwamba yeye hajaelewa tu kwenye msingi wa tofauti ya Allah. Tumesema hivi. Neno Allah lina asili lipotolewa kwanza. Sababu khilafu zimekuja kwamba kuna wanaosema kwamba ni ismun jamid sio mushtaq. Na tukasema ismun jamid ni jina ambalo halitolewi mahala popote. Na ukisema mushtaqu ni jina ambalo limetolewa mahala fulani. Kwa hiyo wao wakasema kwamba jina la Allah bwana hili ni jamid, halijatolewa popote, hivyo ndio jilivyo, tokea Allah litamke liko hivyo. Hakuna hicho limetolewa kwenye maneno fulani ya Kiarabu tukaja Allah. Tukatoa mfano. Ukisema rajulun, neno rajulun mtu, limetolewa kwenye kitu gani? Mtu limetolewa kwenye nini? Kwa lugha ya Kiarabu. Lakini ukisema hivi mwenye kukaa, huyu ni mwenye kukaa. Mwenye kukaa ili kukaa, mwenye kukaa hapa ukiliangalia asili yake imetokana na kukaa. Mwenye kulala, huku mwenye kulala limetokana na asili kulala. Sawa? Lakini kulala kwenyewe kumetokana na nini? Hakuna sehemu ilipotoka. Lakini hii ni sifa tunampa mtu, huyu ni mwenye kukaa. Kwenye mwenye kukaa, hii sifa aliyopata hii ya mwenye kukaa ameitoa kwenye neno kukaa. Sasa Allah wakasema bwana hajitolea popote, liko hivyo tu Allah tutakali aliumbe liko hivyo aliseme. Sasa kauli kawa yenye nguvu ni kwamba ni jina ambalo limetolewa mahala fulani. Kabla ya kuja kutamkwa Allah kuna mahala lilikuwepo huko. Waalaikum salaam. Katika misingi ya lugha, kabla ya kutamkwa Allah, kabla ya kutamkwa Allah kuna maneno huko nyuma yametokea, yapo kuna maneno ndio yakatengenezwa yakatamkwa ndio haja Allah. Sawa, tukapata kauli mbili. Kuna kauli ya kwanza inasema Allah asili yake imetolewa kwenye alaha, ya lahu uluhatan ilahatan uluhiyatan. Kwa hiyo ukiangalia mtiririko huu ndio unapata Allahu. Hii ni kauli ya kwanza. Hasa ukisema alaha ya lahu ilahatan uluhiyatan unapata mfanano wa vile vile wa maneno unaposema abada ibadatan. Unapata mfano hivyo hivyo tafsiri yake. Kwa maana hii ukisema ala ya Allah maana yake ameabudu, ibadatan kuabudu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wakasema hili neno bwana limetolewa kwenye aliha. Aliha alipatwa na mashaka. Ya lahu alahan. Kauli ya pili. Sasa kauli hizi mbili kapata kwamba sasa tuchukue ipi ambayo sahihi sasa? Je, Allah limetokana kwenye alaha ya Allahu au limetolewa kwenye aliha ya lahu. Jawabu likaja Sheikh akasema hapa kauli hiyo kwenye nguvu ni kauli ya kwanza, kwa maana Allah kabla ya kutamkwa Allah lilikuwa lina mali lilikuwa katika lugha ya Kiarabu, katika mizani ya Kiarabu limeanzishwa kwenye alaha ya lahu ala ilahatan uluhiyatan hivyo. Kwa hiyo kauli ya kwanza ndio ikawa ina nguvu, kwamba kabla ya sisi kuliita Allah, kulitamka neno Allah, lazima kuna mizani za lugha ya Kiarabu zipite pite mpaka ifikie kwenye neno Allah. Na hizi mizani zinaanzia alaha ya lahu uluhatan ila akhirah. Sawa shehe? Sasa baada ya hapo sasa tukaita hii kauli ya Allah, kwamba watu walitafsiri kwamba Allah yuko popote, na ushahidi wao ni hii aya. Na ipo sura gani mashehe? Kwa kumbuka. Mimi kama bila kukumbuka nahisi kama ni Zukhruf. Bila kusahau kukumbuka. Zukhruf kitu kama hicho. Kuna mtu mwingine anasema Eti iko sura gani? Zukhruf Allah wa huwa Allahu fi samawati wa fi ardh ya'lamu sirrakum. Mtu msafu tu wanaua. Naisi Zukhruf peji ya mwisho kabisa. Kama sio Zukhruf. Zukhruf aya ya peji ya mwisho. Shemenelewa sasa? Kwa hiyo sasa kinachoangaliwa hapa ni asili ya neno. Asili ya neno. Allah limetoka wapi? Sura Zukhruf. Aya 84. Sura Zukhruf. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun. Hiya huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Mtafutiani. Hii nyingine huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Lakini yale yale manake. Hiya 84 nasema huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Bas, faqis ala dhalika takun allama. Jibu lopata hapo la kuwajibu ndio lenye. Kwa tumalizie. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen akasema fa inna fi samawati muta'alliqun bi lafdhi al-jalal bi ma'na wa huwa al-ma'luhu fi samawati wal ardhi. Na yeye ndio mwenye kuabudiwa katika mbingu na ardhi. Kwa hiyo hata hiyo aya nyingine pia unasema hivyo hivyo, wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardhi ila ay wa huwa alladhi wa huwa al-ma'budu fi samawati wa fil ardhi. Tayyib. Kuna kauli hapa aliposema idha tahayyara, kauli ya idha tahayyara hapa dhakara ahlus sunna anna hadha alqawla laysa min qawli ahlis sunnati wal jamaa. Qawli hiya aliha bi ma'na alahan idha tahayyara idha tahayyara qawli hi ذكرها للسنة أهل السنة متجاكم بأن هذا القول كم بقوله إذا تحير ليست من أقوال أهل السنة سوى قول أهل السنة. أهل السنة تفسير آلها بمعنى إذا تحير هو تفسيره وتفسيره من أهل السنة بل هي دخيل من المتكلمين بل هي دخيل min aqwali almutakallimi bali hiyo ni kauli iliyoingizwa na ahlul kalam ambao alqailina ahlul kalam ambao ndio wale ambao wanaosema al-aslu fi ma'rifati Allah kwamba asili katika kumjua Allah, hiyo ni kauli ya mutakallimin wao wanasema hivyo. Al-aslu fi ma'rifati Allah, asili ya kumjua Allah subhana, al-aslu fi ma'rifati Allah الشك والحيرة. يكون مشاكة بس. الشك والحيرة. الشك والحيرة. يعني قول يا متكلمين. كي قوله صار جمان. قوله إذا تحير يعني أليها بمعنى إذا تحير يعني قول سوى قول ينان. سوى أهل السنة. أهل السنة وسميم. Bali hii ni kauli ambayo imeingizwa na ahlul kalam. Tayyib. Anaweza mtu aje akasema bwana, sasa je, nyinyi mnasema kwamba eti Allah maana yake ni maaluhu kwa lugha ya Kiarabu. Eti imetokana neno ala hayallahu uluhatan ila ilahatan uluhia. Eti maana yake ni ibadat abada ibadatan. Mna ushahidi wote wa kilugha ya Kiarabu unaothibitisha hayo maneno? Kwamba alaha kwa, ina maana nini abada ibada? Mna ushahidi kwa Kiarabu lakini sio aya wala hadithi. Kwa Waarabu, je, Waarabu wenyewe yapo maneno yao wanatafsiri kwamba maaluhu au ilaha maana yake ni maabud au ibada? Simenielewa? Eh? Kwa sababu tafsiri iliyotegemewa hapa ni tafsiri ya lugha ya Kiarabu, si ndio? Kwamba kurudisha Allah katika maana ya abada, ibadatan, ni mwenye kuabudiwa. Imetumika hapa ni lugha ya Kiarabu. Imetumika hapa mizani za lugha ya Kiarabu. Hasa je, wenyewe Waarabu, Waarabu wenyewe. Je, wao wanayo kauli inayothibitisha kwamba waliitamka neno Allah au ilaha kwa maana ya nini? Ibada? Jawabu naam, ipo. Ushahidi upo lugha ya Kiarabu unaothibitisha kwamba Waarabu walitamka haya maneno na wakawa na maana ya maabud. Wakawa na maanisha nini? Maabud, mwenye kuabudiwa. Ni kauli ya mshairi mmoja, ni kasida ya shairi mmoja aitwa Rubatu ibn al-Ajjaj. Sio Hajjaj, Rubatu, yani re alafu ali na wawu, wawu ambayo ina alifu juu. Rubatu ibn al-Hajjaj. Rubatu ibn al-Hajjaj ana maneno yake. Nani mshairi wa zamani huyo? Arabu. Anasema lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Lillahi darrul ghaniyatil muddahi. Muddahi ya maana ya muddahi sio yeye mbele yake na ya la. Lillahi darru alghaniyati. Ghaniyati maana yake ile jamu muannath salim. Almuddahi. Almuddahi yeye yake imeishia kavukavu tu ambao haina yeye mbele wala nini. Lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Sarja'na nuni ya mwisho haina alifu mbele, nuni ya kavukavu. Wastarja'na min ta'alluhi. Haya maneno ya Rubatu ibn al-Ajjaj. Maana al-ijmali haya maneno anasema inni atlubu Allah wa ridahu bi'amali wa a'tadhiru laka. Alghaniyati jam'u ghaniya. Tunaposema alghaniyati ni wingi wa aghaniya, ghaniya. Aliposema lillahi darrul ghaniyati almuddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ghaniyati jam'u ghaniya. Ni nini maana ya ghaniya? Hiya allati, ni yule ambaye istaghanati bijamaliha anizina. Ni yule ambaye istaghanati bijamaliha, aliyejitosheleza kwa uzuri wake. Istaghanati bijamaliha anizina. Ni yule ambaye aliyejitosheleza kwa ule uzuri wake na mapambo. Hana shida tena mapambo, ndio alghaniya. Jamaluha yakfi fala tahtaju ila zina likai tajmal. Jamaluha, yani maana yake uzuri wake yakfi, unatosheleza. Fala yahtaju wala hahitaji ila zina, mapambo tena mengine. Likai yajmal, ili awe mzuri. Na aliposema almuddahi, almuddahi maana yake almadh. Almuddahi maana yake ni sifa, mwenye kujisifu au mwenye kusifiwa. Almuddahi mwenye kusifiwa. Ay almadhu ay allati yamtadihuha ghayruha. Almuddahi ni yule ambaye anasifiwa na mwingine. Allati yamtadihuha ghayruha li ajli jamaliha, kwa sababu ya uzuri wake. Li ajli jamaliha. Kwa hiyo aliyosema almuddahi ni almadhi. Maana yake sana nini almuddahi? Ni yule ambaye anayesifiwa na mwingine kwa ajili ya uzuri wake. Halafu aliposema sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Sabbahna yani kwa maana tumemtakasa yeye. Tumemtakasa. Wastarja'na qulna, maana yake istarja'na qulna Manake tulisema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maana istarja'ana ni ile kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halafu aliposema sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Sasa min ta'alluhi yani man min ta'abbudi. Muona min ta'alluhi wakatafsiri maana yake min ta'abbudi. Kwa hiyo ushahidi wa wazi kabisa min ta'alluhi ay min ta'abbudi istarja'na maana yake ni kusema la ilaha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sabbahna maana yake tumemtukuza yeye Allah subhana tumemtukuza min ta'abbudi. Tayyib. Nukta nyingine katika haya ya kumalizia tuliposema aliposema muallif واختلف في مبدا اشتقاقه فقيل من اله ياله الوهة والهة والوهية بمعنى عبد عبادة وهذا هو الصواب كما تقولوا كما هي ndo kauli ya sawa sawa kwani faqad thabata an ibn abbas radiyallahu anhu na imethibiti kwenye haya maneno ya aya kwanza alaha ya allah faqad thabata an ibn abbas na imethibiti kwa ibn abbas annahu fassara qawla allah ta'ala kwamba Ibn Abbas alitafsiri kauli ya Allah inayosema wayadharaka wa alihataka. Ibn Abbas kwenye hii aya inayosema wayadharaka na wakuache wewe wa alihataka na Mungu wako, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas alitafsiri wayadharaka wa alihataka ay ibadataka, alitafsiri alihataka maana yake ibadataka. Hiyo ni kauli ambayo imetamkwa kwa kutolea ushahidi, kutilia mkazo kauli hii ya kwamba alaha bi maana ibadatan. Kwa hiyo hadha huwa alqawlu sawab, faqad thabata an ibn Abbas annahu fassara qawla Allah ta'ala wa yadharaka wa alihataka, maana yake wa yadharaka wa ibadataka. Hii haipo katika kitabu. Tayyib. Nukta nyingine ya kumalizia, ash-Shaykh Harrasi رحمه الله تعالى أمتوا قول يا مشو يا ابن عباس نسمى الصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. قوله هنا قول ضعيف أخرجه ابن جرير وفيه ضعف وانقطاع. أما الضعف أو أما الضعف فمن قبل بشر ابن عمارة الخثعمي. عمارة الخثعمي ndio sababu iliyopatikana udhaifu, kupatikana ibn Ammar Bishr ibn Ammar Umara au Umara al-Khuthami. Na amma inqita' ni fa inna ad-Dhahhak huwa ibn Muzahim al-Hilali lam yalqa ibn Abbas wa qad dha'afahu Suyuti fi at-Tadrib. Kwa hiyo hadithi hii au maneno ya ibn Abbas ndani yake kuna sababu mbili, maneno dhaifu. Kwanza kupatikana dhaifu mtu mmoja, Bishru ibn Umarata al-Khuthami. Na kauli ya pili ya udhaifu ni inqita', kukatika, kwa sababu fa inna ad-Dhahhak huwa ibn Muzahim al-Hilali, huyo ad-Dhahhak hajakutana na ibn Abbas. Walakin ma'nahu sahih, lakini haya maneno maana yake sahihi. Qayyid hiyo, haya maneno yatamka ibn Abbas wanyo kama ni madhaifu, lakini maana yake ni sahihi. Walakinna ma'nahu sahihi, maana yake yako sawa. Kwa hiyo tufanye mulakhas, tumalivile tufanye mulakhas kwa ufupi. Istaghnat bijamaliha ani zina جمالها يكفي فلا تحتاج إلى الزينة. جمالها يكفي فلا يحتاج أو تحتاج إلى الزينة لكي تجمل. طيب لكي تجمل وزرواك نتشليز أو تاجي تنوى جبامبا. كوي ملخص وليه كوانزة نسيما كوانبا يفنز ليه ونكوسيانا اسم الجلالة بكيك ilo tumiangalia sana. Lafudhul jalala, Allah. Khilafi imetokea baina wanachuoni kwamba Allah ni jina ambalo ni jamid, na wengine wanasema nini? Mushtaq. Jamid, tukasema kwamba jamid ni jina ambalo halitolewi mahala popote. Na mushtaqul ni jina ambalo limetolewa sehemu fulani. Kwa hiyo Allah, pakatokea khilafu kama ni jamid au mushtaq. Kuna wale waliosema ni jamid na kuna wale wanaosema nini? Mushtaq. Kauli iliyokuwa sahihi katika hizi nukta mbili ni mushtaqun, ni jina ambalo ni mushtaq limetolewa mahala fulani. Baada ya hapo tena tukajifunza kwamba mushtaqun pia pakapatikana khilafu kwa wanawachuoni kwamba kule kwenye ile asili ya lile jina, asili ya kule lile jina pamepatikana khilafu. Khilafu zimepatikana khilafu ngapi? Mbili. Kuna wanaosema Allahu limetokana na alaha, ya'lahu uluhatan wa ilahatan, uluhatan wa ilahatan wa uluhiyya. Ukitafsiri, ukitamka ya maneno alaha ya'lahu uluhatan, unapata maana yake kwamba ni abada ibadatan, bima'ana ma'bud, mwenye kuabudiwa. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ikasema kwamba ili jini sio kwenye alaha bwana, limetolewa mahala pengine, limetolewa kwenye aliha ya'lahu bima'ana alahan idha tahayyara idha shak. Kauli mbili. Na kauli yenye nguvu ikawa ni alaha kaulul awwal. Kauli ya kwanza kwamba imetokana na alaha, si ndio? Bimaana maabud, si ndio hiyo mashehe? Kauli hii ina dalili, tumetoa dalili zake tatu. Tumetoa dalili zake ngapi? Tatu. Dalili ya kwanza ni ya kilugha, kwamba imetamkwa Waarabu wenyewe, imetamka ya kwamba hili jina au hili neno wamelitamka kwa maana pia ya maana ya nini? Ya maabud. Sawa. Ushahidi wa hayo ni maneno ya Mwarabu, kasida nani? Rubatu Ibn al-Ajjaj. Alipotamka maneno yake sema lillahi darul ghaniyati al-muddahi. Al-ghaniyati tukasema ya kwamba ni watu gani? Ni wingi wa ghania. Ni wale wanawake ambao wamejitosheleza na mapambo, ghaniyati. Hawajihitaji tena kujipamba pamba. Ghaniyati. Almuddahi tukasema almadhi, almuddahi almadhi ni yule ambaye wanayemsifu watu, allati yamtadihuha an-nas ghayruha, watu wengine wanamsifu. Halafu lillahi darrul ghaniyati almuddahi, mwenye kusifiwa. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi, mahallu shahidin wapi? Min ta'alluhi. Huyu Rubat ibn al-Ajjaj neno min ta'alluhi akawa na maana min ta'abudi. Hiyo ni dalili ya ngapi? Ya kwanza, inayothibitisha kwamba neno alaha ya'lahu ina maana pia nini? Abada ya'badu ma'buda. Dalili ya pili ni kauli ya Allah aliyotoa Sheikh Uthaymeen, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Hapa Allah Sheikh Uthaymeen akatafsiri nini? Wa huwa ish wa huwa al-ma'aluhu fi samawati wa fil ardh. Dalili ya tatu ni Ibn Abbas alipotafsiri kauli ya Allah wa yadharaka wa alihataka, akatafsiriaje? Wa yadharaka wa ibadataka. Aliha hapa akatafsiri kwa maana ibada, kwa maana wa yadharaka wa alihataka wa ibadataka. Baada ya hapo sasa, baada ya kuangalia hivyo, tukaona kauli ya pili ni kauli dhaifu. Na kauli hii ya kusema kwamba aliha min alahan idha tahayyara, tukasema sio kauli ya watu gani? Sio kauli ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hii ni dakhilun min almutakallimin, ambao wanaosemaje? Almaarifatu wa aywa al-aslu fi ma'rifati llahi ash-shakk wal hayra, ndio wanaposemaga hivyo watu wa kalamu, watu wa falsafa, kwamba asili ya kumjua Allah ni mtu kuwa na mashaka mashaka tu, yani kule kujihisi tu tu amjua Allah, kama nikifanya hivi na mtu aniona, nikifanya hivi, huyo ndio kumjua Allah. Ikifikia kipindi kwamba mtu anakuwa na mashaka kufanya jambo lake, kama vile anahofia hofia fulani, anaona kama ataadhibiwa, hii ndio asili ya kumjua Allah. Kwa maana mtu akina mashaka na jambo hilo, inampelekea kujua kwamba kuna mtu, kuna yule ambaye anayemwangalia, anayemchunga, anayemfanyaje. Fahadha kalamun min kalami ahli al-kalam, ni maneno miongoni mwa maneno ya watu wa maneno, ahli al-kalam, watu wa falsafa. Kwa hiyo na pia kauli iliyotolewa hapa na muallif, ushahidi aliyotoa muallif hapa kwamba Ibn Abbas amesema Allahu dhul ilahiyati wal ubudiyati ala khalqi ajma'in, kauli hiyo Sheikh Yasin al-Adani ameonyesha kwamba ina kasoro ngapi? Mbili. Kasoro ya kwanza inqita', na kasoro ya pili ni adh-dha'f. Inqita' la adh-dha'f ni baada ya kupatikana mtu aitwa Bishru ibn Umarat al-Juthami. Huyo ni dhaifu. Na sababu ya pili iliyopelekea riwaya hii kuwa dhaifu, patikana Ad-Dhahhak ibn Muzahib al-Hilali. Huyu hajakutana na Ibn Abbas. Vipi yaseme haya? Kwa hiyo maana yake ni mtu kazungumza kana kwamba amemsikia Ibn Abbas. Kwa hiyo katikati kawaruka watu wengi sana hapo. Kwa hiyo patikana inqita'. Kwa hiyo athari hiyo ni athari ambayo ni dhaifu, lakini maana yake nini? Iko sawa. Maana yake ni sahihi kwa sababu tunao shahidi haya maneno ya nyuma ya Ibn Abbas ya tafsiri kauli Allah wa yadharaka wa ila wa alihataka. Omba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe tunahitaji ilmu na atujalie hirsan kabiran wa hirsan nafi'ana bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba turuzuku elimu inayonufaa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.